آپ کا فرمان ہے کہ دعوت اسلامی کا 99% مدنی کام انفرادی کوشش کے ذریعے ممکن ہے، اس سے کیا مراد؟ انفرادی کوشش آپ دیکھیں تو ہر موڑ پر یہی کام دے گیا، یہی نظر آئی ہے. جب شروع شروع میں ہم کام کرتے تھے تو ایک ایک کے گھر پہ جا کر نمازوں کے لیے جگا کر، سدائے مدینہ اصطلاح نہیں تھی لیکن بعض اوقات میں گھروں پہ جا کر فجر کے لیے نکالتا تھا، سہی مائیوں کو جگاتا تھا، تو ایک ایک پر کوشش کرتا تھا، ایک ایک کو سمجھاتا تھا. تو اس طرح میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا کارما بنتا گیا. اجتماعی طور پر بیانات بھی کرتا تھا جیسا موقع. پھر یہ انبیاء علیہ السلام کے حالات بھی دیکھتے ہیں تو انفرادی کوشش نمایاں اس میں نظر آ رہی، ایک ایک پر کس طرح وہ حضرات جو تھے وہ انفرادی کوشش فرماتے تھے. اسی طرح بزرگان دین کے بھی واقعات میں انفرادی کوشش کا پہلو نمایاں. تجربہ بھی یہی ہے کہ برسوں سے اجتماع میں آتا ہے، بیانات سنتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، نظر وہی کا وہی موڈر آتا ہے، لیکن بعض اوقات جب اس کو پیار سے شفقت سے اکیلے میں سمجھا کر دیکھا ہے تو وہ اسی وقت داڑھی کا بھی وعدہ کر لیتا ہے، قافلے کے لیے بھی سفر میں تیار ہو جاتا ہے. یہ دیکھا والا ہے. تو یوں سمجھو کہ برسوں کے بیانات ایک طرف اور ایک انفرادی کوشش شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک طرف، اس کا اثر اتنا زیادہ ہوتا. یہ آپ خود بھی اس کا تجربہ کریں. پھر میں نے محسوس کیا ہے کہ اس گفتگو میں کفلے مدینہ والوں کی حوصلہ افزائی، اس گفتگو میں کہ جب انفرادی کوشش میں میں نے زبان سے کسی کو کچھ بولا ہے اس کا اثر اپنی جگہ پر، اور میں نے اگر لکھ کر کسی کو چٹھی دی ہے اس کا اثر بہت زیادہ دیکھا ہے. مثلا کسی سے ویسے سمجھائیں کہ آپ زلفے رکھ لیجئے یا امامہ شریف مکمل سارا دن باندھیے یا پردے میں پردے کا ذہن بنائیے، زبان سے کہو تو بعضوں کا توجہ نہیں دیتے، اور جب چٹھی لکھ کر دیئے تو فوراً وہ ترکیب بنتی دیکھیے، ایسے ایسوں کی دیکھیے بنتی کہ جن سے یہ ذنّ غالب ہوتا ہے کہ میں زبان سے کہوں گا یہ نہیں مانے گا، ٹال لے گا، چٹھی سے وہ مان جاتے ہیں. تو تحریر یہ حقیقت بھی ہے کہ کئی بار عیسائی بھائی بیچارے زبانی بولتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دو، وہ دعا کر دو، توجہ نہیں دیتی، لیکن جب وہ چٹھی لکھتے ہیں توجہ چلی جاتی. تحریر جو ہے وہ تقریر سے زیادہ مؤثر پائی، اور پھر اسی طرح نثر سے نظم زیادہ مؤثر پائی. میں اتنا بول رہا ہوں آپ کے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکل رہا، اور وہ اب نکالا گیا. اور میں نے جب یہ کہا میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا، زور سے نکلا نا سبحان اللہ. تو پتا چلا کہ نثر کے مقابلے میں نظم جو ہے زیادہ دل پر چوٹ کرتی ہے، اشعار جو ہے وہ زیادہ چوٹ کرتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آتے ہیں، نفسیاتی اثر. تو ہمیں بھی لوگوں کی نفسیات کے مطابق کام کرنا چاہیے، لیکن اشعار پھر اوٹ پٹانگ نہ بولے جائیں، اشعار کا وزن نہ توڑا جائے، جیسا شاعر نے لکھا ہے ویسا درست پڑھا جائے، خلاف شرعہ ہے تو نہ پڑھا جائے. اور یہ بھی نہ ہو کہ اشعار ہی اشعار پڑھتے چلے جائیں تو پھر بھی وزن کم ہو جائے گا. موقع کی مناسبت سے کوئی ایک آدھ شعر اس پر چست کر دیا جائے، حکمت عمل. اسی طرح نپی تلی بات کی جائے، ہم زیادہ لمبی اور چکنی کرتے ہیں نا تو بھی لوگ بور ہوتے ہیں. یعنی کسی کوئی جا رہا ہے اور ہم نے انفرادی کوشش کرنی ہے اس پر، اب وہ ہم لگے ہوئے اس کو بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بھی ایک اشارہ ہے. اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ گھڑی دیکھے نا تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ چھٹی مانگ رہا ہے آپ سے. پھر وہ گھڑی دیکھے تو اس کی تھوڑی فیس ریڈنگ کر لیں آپ. فیس ریڈنگ اگر آپ کرنے میں سمجھدار ہوئے نا تو آپ سمجھ جائیں گے گھڑی دیکھ کر وہ منہ بگاڑ رہا ہوگا تھوڑا سا، تو بس پھر اس کو فوراً السلام علیکم کہہ کر فارغ کر دیں، ورنہ آئندہ آپ کو دیکھ کر یہ گلی بدل لے گا کہ یہ مولانا پھر مجھے پکڑ لے گا اور مجھے دیر کرا دے گا. کیونکہ گانے باجے یا فلم کی اسٹوری سننے میں دل لگتا ہے، دین کی باتوں میں دل نہیں لگتا، شیطان ہمارے دل خراب کر دیتا ہے، وسوسے خوب ڈالتا ہے. یا واقعی کسی کو جلدی ہوتی ہے، اب اس کی سروس کا ٹائم ہے، 8:30 بجے ڈیوٹی ہے، 8:35 ہو گئے اور آپ اس کو چھوڑ نہیں رہے تو وہ کہاں آپ کو آئندہ راستہ لیں گے, یا اس کو استنجا کی حاجت ہے. تو اس لیے موقع کی مناسبت سے گفتگو کی جائے, ٹیلی فون پر بھی گفتگو موقع کی مناسبت سے کی جائے, اور 90 تلے الفاظ ہوں ذہن نصیب, بے شک رٹی رٹائی بات ہو, تو نئے اسلام بھائی کے سامنے وہ رٹی رٹائی بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کے لیے تو نئی بات ہوگی, اور مختصر ہو. خیر الکلام ما قل و دل, یعنی اچھا کلام اچھی گفتگو وہ ہے جو قلیل اور پر دلیل ہو, مختصر ہو اور واضح اور دلیل کے ساتھ ہو, تو وہ بہترین کلام ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات وضاحت کی بھی حاجت ہوتی ہے, تفصیل کی بھی حاجت ہوتی ہے, تو وہاں وہ تفصیل ضروری ہوتی ہے, ادھوری بات کریں گے تو اگلے کو غلط فہمی ہو جائے گی. تو بہرحال انفرادی کوشش جو سیکھ گیا سمجھو حقیقت میں مبلغ وہی ہے, ہمارے یہاں مبلغ وہ ہے کہ جو بیان کرتا ہے, لیکن صحیح معنی میں مبلغ تو وہ ہے کہ جو انفرادی کوشش میں ماہر ہے. اس میں مہارت کی آپ کوشش کیجئے, کام انشاءاللہ آپ کو بہت بڑھ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.